จังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรจัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานีใกล้กับหนองประจักษ์โดยจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณคดีธรรมชาติวิทยาธรณีวิทยาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงพระประวัติศาสตร์และพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีสวนสาธารณะหนองประจักษ์สวนสาธารณะหนองประจักษ์เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้หนองประจักษ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลืองที่ลอยโดดเด่นอยู่กลางน้ำกลายเป็นสัญลักษณ์ของหนองประจักษ์นอกจากนี้บริเวณหนองประจักษ์ยังมีหลายจุดให้เก็บภาพทั้งสะพานแขวนและสัญลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงศาลเทพารักษ์ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลปู่ย่าศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีบริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าปู่ย่าสถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีนโดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นแหล่งให้การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาวจีนที่อพยพมาจากจีนทะเลบัวแดงอยู่ในบึงน้ำจืดบึงหนองหารแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันปลาพันนกและพืชน้ำจำนวนมากโดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงประมาณ11โมงวัดป่าภูก้อนวัดป่าภูก้อนพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตาแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบุรพาซึ่งเป็นพระประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบุรพาจารย์มหาเจดีย์อุโบสถดอกบัวกลางน้ำวัดสันติวนารามอุโบสถดอกบัวกลางน้ำตั้งอยู่ที่วัดสันติวนารามพุทธอุทยานบ้านเชียงเป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถส่วนภายในวิจิตรการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพระพุทธประวัติมีองค์พระประธานสีขาวอยู่ภายนอกอุโบสถบริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่คำชะโนดคำชะโนดหรือวังนาคินคำชะโนดตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลคือตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาคเป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน